има думи понякъде спишни за нас. Има думи в сърцата ни скрити. За какво ли да казваме всичко на глас, щом са казали всичко в очите. Замълчи, замълчи. Има в нашите очи всички чакани думи ги няма. Замълчи, замълчи. Виж очите звучи, той което сте чувстваме двама. Но мълча и очите понякъде, щом остане сами под звездите. Ах, тогава сте мълчи, говори, говори, той което не казват очите. Говори, говори, имам думи да ги, малки думи са сила голяма. Говори, говори, за мечтани дори тези думи ги чакам.